खरीदन सरियम भाई और बहनों, मैं एलिया बहुत अच्छी है किनी सब पंकिलकन भाई पाजल दत्त। तपुक तांगान उन्दु भाई पाजल दत्त। अच्छा, थैंक यू पनारी पनारी या।